دین او آکسان جو توفونا چی وفات کرشی من کو ودتا سنا ویزرون ازواجنا او پرینگ دی بی بیانے کم خواندار ملشی او بی بیانے تی پاتشی نو دی بی بیانو آئی دست سمر دی یا تربسنا انتظار باتی ری بی انفسی ہننا پا نفس نخبل باندی ارباتا اشخور و عشرا سلو رمی اشتی اولیس رضی دا عدد پتی ری سمی اشتی حکو حامل نوا حامل وقت دا غتیر شد حکم تیر شد کودا حامل وقت نوی بی عدد سنی وضع حمل وسو اتفاقی دا غلاس شو چې په نه خاون مړ شو او اته میاشتې تېرې شو بیا ماشوم شو نو عدت چې کوم دی دا به څلور میاشتې لس ورځې که نه دا وضع د حمل وي وضع د حمل او علي صاحب چې کومه خبره کړې ده چې عدت چې دی چې داسې دوه وسلې راشي نو ابعد الاجلین وي ابعد دا خبره چا کړې علي صاحب خو چې عبدالله بن مسعود هو کومه خبره کړې ده نو په هغې سره د علي صاحب خبره سره ختمه شوې ده ابعد الاجلین نه ده کو حملو وضع دا حمل کو حمل نو څلور میاشتې او لس ورځې در متوفقان حضوجها څه شی دی عدت دی پوه شوې که نه فإذا بلغنا كرج أرسل خذي أجلهن نيتي دا عدتا فلا جناح عليكم بأن اشترسونا فتاس ماني فيما فحاسك فعلنا شذا خذكي في أنفسهن دزانو نخفل سرا بالمعروف فنيك طريقا وستدي خذو صدر مياشتين نسر دي تيرش وستدي خواه خذنا چه کم خواهن دي خواهي کم سڑي خواهي من اکار دی و صرف دونو قد اکار دی که چو بالمعروف ای کنه بالمعروف دا خوش اخفل فلوان دی خبر کی چه پلانی سر من نکاح داغا دراشه از یو کب کب چه با موسکی اور طول چیزی نو بیا ویو شکر دی خدای پاک پورا بات کو شکر دی خدای پاک پورا بات کو او کدا ور پس فعلن انفسهن معروف دی کٹ کر معروف دی کٹ کر او او تور پس د امام سے پنن باندې صحیح ده عاقله ده بالغه ده خاوند دی خو چې ته دوه ګواهان به مقرر کړي نکاح به تړلي خو چې دا دومره فسادونه چې وګړي وروسته جوړېږي او تر مرګه خلک پیغورونه ورکوي نو بالمعروف یې ترې کټ کړو رب کریم فرمایي چې په نیکې طریقې سره پوه شوی که نه بیا ورته څه وایه مټې زه ورته بیا پوښتنه کوم مټې زه پېژنې که نه مټې زه اسلام کې جایز ده اسلام کې ناروا ده عاقله ده بالغه ده ووته هلکې خوښ چې ته دوه طالبان به ګواه کې دا کړي دا د یو کس زما نه خفه شو نو طالبان به ته ګول مافې بړنګ وکړو بیا یو میاشت نه راته بیا درته ما استنجا کړې نو زه خو چاته منت نه کوم چې جومات ته راځه دا زما عادت چې خفه شو بس خدای دې خوشحاله کړي اوس زه به یوه مقتري په ځان ختم چې راځی جی راځی راځی داغا دا دې بل کس وو دواړه مړې دي داغا یو چې تر سینې نه ښکته کنه مجسې ووته وی رالې مټې دي او دې څه شي مټې دي زموږ خپل مفتي صاحب دی زموږ خوښ دی موږ په ژوندارې هم ددې په مړو نیم دتې مراده مټې دي او دسته کښېنه یتربصنا بانفسهن اربعة اشهر و عشرا فإذا بلغنا أجلهن هرگرش دی ارسی نیٹھی دا عدتا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ اللہ فاکو بما فحاسبانے تعملونا چتا سکم عمل کوئی خبیر نو خبردار دے اوسی او خزرہ خاون دے مر شوی او تلیڑ شیئر سری میوہ میوہ بانا کرنے دا خیل دے رہے عدت لا روان د صدر مې خپل سره ده نو هغه وی چې د له په حکم یې را فسر مدل دی او یو فعلی په حکم بیا چې چې سکې نو ته تر دوری دوه راته کوچ خو نه پاک دی او پاک بي بي راکی څه چې یو پاک چې خپل استا بچان اخلاق نه ډکی او خدمتي دې ته دا بانګي چې چرګ سمې لایوږي دینه ولا سوې پنجوی نه ته پنجوال نو اسی پنجوال نه وال رب کریم فرمایي کو تاسو واخې نه کړو باندې نو خیر دې پنجوال نه واخې ونخطو كوشي فنك وي ولا جنا عليكم وسكنا نشتفتا سماندي فيما فهاسك عرضتم وچكتا سكمي شاريك وي بيهي فهاي سرا چه شاريك وي تسپاي سرا اشارة هو بجندك اسي خبر رول اشارة دانا سترق اشارة نو دغنا من خدمة النساء نغوختلو ننكا نخزنا نوصلو لكي نغوختلو ننكا نخزنا دي خدمة تقولي كي سيد تعريس تعريس خبر او رول اسي فقطو كتو شلنگ شلنگ او رول شرب اسنے کمالے بھی بی اسم یا سورت جوندے نظرم نشتری تخکول پشری کسی روزہ لگو چلی لزو اور دمین محبت جوندے رو جی نور فتوے مابتے والے بیل اسمات کرنی میل خید بات نسائی میں ازے کی نکاح ترگا آکان تا سخکول فاتم ناس تو بیا چیو شدر زیر شی چتا خیز خون میو ملوالی نو آغازوی را اخه دلته سکل وچو سره پند شپک واړو هغه یو ځای پکې غټو نو اما ته چې ځان شرمولې دي خپل نه څه کنه مې ولې و چې زما مو سره نکاح نو کړی ویل ته براغه و زما مو ورته چې په حق کې حجي در به چې په حق کې ما نه خپل به ډېر نه خپل فخو ما اوس وی ریکارډ سره ته ختی ټک هر نه کوي خل دې ناول کې هډیر نړي خدوا تعریض او اکننتمو فی انفسکم یا آنچه تاسو پتوی فنفس نخفلو کی او اکننتمو فی انفسکم یا آنچه تاسو پتوی فنفس نخفلو کی نسش پتوی لاندو دلو کی بے ان تقول تا فضل کی دستو اننا کی ہوها چیز انشاءاللہ نکاح کون کیم ندے سرا اذا مدوا عدتها کر چتیر شی عدت ندے اننا کی ہوها دی نکاح کون کیم ندے خد سرا اذا مدوا عدتها کر چتیر شی عدت ندے جی دادا سے مسئلہ دادا سے خبر رہا چپدی سر بوڑا سڑے زوان کی ہوئے ہیں آج تا سو متنوی شیور نوی لی کنا وی دادا سے داگا رہا چھتا سر بوڑا سڑے پکلے کے پوک وقت نوی زوان کری آمولیا سڑے چمری کنا کٹ کے نا فروتی ہوئی بائیں بین بین کی اب ایشیر دادا نزای ہو آتیا بیمارے کمم چھ سر بشل و تفاتش سو دیکھا میں آتیا وچیر پلانی دیکھو جنہیں نا عالم نا اول سوکانو دا میں داغو فضل یا ارمان دے راغے آگو چی بس دردو پر نکاح کی راشا مجھے خلق ہوئی چی دا شیخ سے ودو مبتی سے بخزن دی با نیغ ناستی وی نا طبیعت میں خراب ہو اس الحمدللہ اللہ فاقدر لوی راہم کردے انا نا کی ہو ہا دی نکاح کون کم داری سنا اذا مضوا عدتو ہا علم اللہ علم دی اللہ فاکتا انکم بشک تاسو چی ستذکرون ہننا تاسو ٹنگی گئے نا تاسو بذکر کوئی دویتا نا خبر بتا سو رو بے ٹنگی گئے نا ولیکن لا تواعدو ہننا لیکن تاسو وعدی ماغلے ددوینا سرنا پپٹا ماندے تی وعدی ماغلے لا تواعدو ہننا سرنا تلا دلکے بے ان تقولا فدا سیسان چرچتو توی فی العدتی فا عدتی بی ان تقول فی العدتی لا تنکہی غیری تب نکانکے ور غیر زمانہا آوکن نور بطر ملوشو حقال حبینی لگو لکن جی ولیکن لا تواعدوهن سرنا الا ان تقولوا قولا معروفا او کو تاسو خبر کوي او خبر داسي وي معروف نو چې هغه د تعریضات نوي معروف بدل ټول کی او کو تاسو خبر کوي چې هغه خبر د تعریضات نوي چیر ما بل خدای پاک نه داسې بي بي وخته ما وسوارو نو کولو چې الله پاک ماته د دار بي بي راکي چې موږ په دې معاشره کې مثال قائم کو او چې دا بي بي نه چې دا زما مینه ووینو کینوې کینې دې دیوال لره بغم سبته سبه دې مینه ولا تعزموا عقدة النكاح او تاسو قسم کوي د غټې د نکاح حتا تر دې پورې یبلغ الكتاب چې ورسی عدته مقرر کړی شوی اجله انتها خپلتا دا ته ولې دې ترجمه کوم کنه لیک دې ویښ کنه ها دا یو ټکی کړل وچلی ولا تعزموا تاسو قسم کوي عقدة النکاح نکاح د غټې د نکاح حتا تر دې پورې یبلغ چې ورسی الکتاب ها عدته مقرر کړی شوی اجله انتها خپلتا واعلموا فوها شيء ان الله بشك الله فاكو يعلم علم دوتا ما نحاسو في انفسكم شسستاسو فنفسنو كذي فاحذروا نو يرغد اللانا واعلموا فوها شيء ان الله بشك الله فاكو غفور حليم بخشش والدي وصبر والدي الحمد لله والحمد لله نعم ان شاء الله شدوا مسيفارا نزدير داتهم كمي نوات ساڑي فاكي مرنم نشيوالي Thank you.